już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 lutego jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Na drogach więcej policyjnych patroli, częstsze kontrole. Dziś ostatni dzień ferii zimowych. Coraz więcej osób zarażonych koronawirusem we Włoszech. Dziś zmarły kolejne dwie. 7 osób zginęło w tureckiej prowincji Van w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,7. Więcej patroli, częstsze kontrole prędkości oraz trzeźwości, zapowiada policja w ostatni dzień ferii. Zimowy wypoczynek kończy się w województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim. Więcej patroli pojawi się m.in. na drogach prowadzących z górskich miejscowości. Tylko w Małopolsce służbę na drogach będzie pełnić około 1000 policjantów, mówi Joanna Biel-Radwańska z Wydziału Ruchu Drogowego Małopolskiej Policji. W momencie, gdy będą tworzyły się korki, będziemy oczywiście podejmować ręczną regulację ruchem. Będziemy również kierować pojazdy na drogi alternatywne. No tego większego ruchu możemy się spodziewać na tych ciągach komunikacyjnych, które prowadzą z górskich miejscowości, no bo tam przez cały ten okres ferii najwięcej turystów wypoczywało. Przy każdej kontroli policjanci będą sprawdzali także trzeźwość kierowców. Na Zalewie Wiślanym i Żuławach wzrośnie poziom wód, ostrzegają hydrolodzy. Wody ma przybywać od późnego wieczora przez ponad półtorej doby. Jest to związane z wysokim napełnieniem Bałtyku oraz zapowiadanymi silnymi porywami zachodniego i północno-zachodniego wiatru, powodującego tak zwaną cofkę, czyli wpychanie morskich wód do Zalewu Wiślanego i dalej w głąb lądu. Obecnie, jak podają służby hydrologiczne, wody są poniżej stanów ostrzegawczych, ale na jeziorze Druzno do takiego poziomu brakuje tylko kilku centymetrów. Na Zalewie Wiślanym w Nowym Batorowie i Tolkmicku oraz na Nogacie tendencja jest rosnąca. Służby kryzysowe na bieżąco monitorują sytuację. O zagrożeniu powiadomione są wszystkie gminy. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. We Włoszech rośnie liczba zarażonych koronawirusem. Według najnowszych danych koronawirusa wykryto u 132 osób, dwie z nich zmarły. Najwięcej przypadków, 89, zanotowano w Lombardii. Jeden z chorych w Piemoncie przebywa w szpitalu Amadeo di Savoia w Turynie. Dyrektor Kliniki Chorób Zakaźnych tego szpitala, Giovanni Di Pieri, powiedział telewizji Rai News, że stan pacjenta jest dość dobry. Dla naszej wiedzy ta osoba miała codzienne kontakty zawodowe jako dojeżdżający do firmy w Mediolanie, w której odnotowano niektóre przypadki leczone w szpitalu Sacco. Osoby mające kontakt z naszym pacjentem czują się w tej chwili dobrze, trwają badania, upewniamy się, czy mogły zarazić się tą samą chorobą. Dwie osoby, które zmarły, pochodziły z Lombardii i Wenecji Euganejskiej. Włoski rząd wprowadził specjalne zasady bezpieczeństwa. Kwarantanną objętych zostało 10 gmin w Lombardii. Zakazano wjazdów i wyjazdów z tego obszaru. Zamknięte są szkoły i sklepy. Odwołano imprezy masowe w niektórych północnych regionach Włoch. Nie odbędą się m.in. 3 mecze piłkarskiej Serie A. 7 osób, w tym 3 dzieci, poniosło śmierć w tureckiej prowincji Van w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,7. 5 osób zostało rannych i przewieziono je do szpitala. Pod gruzami są ludzie i trwa akcja ratunkowa. W prowincji Van wiele domów jest uszkodzonych. Według Europejskiego Centrum Sejsmologicznego epicentrum trzęsienia znajdowało się w Iranie, 10 kilometrów od granicy z Turcją, a ognisko wstrząsów było na głębokości 6 kilometrów. Trzęsienie uszkodziło też w Iranie. Nie określono na razie liczbę domów w 4 wioskach w pobliżu epicentrum. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia ma być pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na południu, w centrum, nad morzem i na Podlasiu silny, porywisty wiatr. Najcieplej na Dolnym Śląsku 11 stopni, w centrum 7, a na Podlasiu i Podhalu 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 7 dni w Bielsku-Białej, Katowicach i Zabrzu. Koncerty, warsztaty, dyskusje, pokazy, jam sessions, jazz. 22. Bielska Zadymka Jazzowa. Od 24 lutego do 1 marca. W tym roku rezydentem festiwalu będzie legendarny kontrabasista Ron Carter. A sprawozdawcą w Trójce będę ja. Zatem zapraszam na specjalną wtorkową audycję o 15 oraz mało obiektywnie o północy z 28 na 29 lutego. Mariusz Owczarek. Na audycję zaprasza sponsor Lotos Jazz Festiwalu Bielskiej Zadymki Jazzowej Grupa Lotos. Autopromocja. Zapraszamy

w szkołę. Bardzo bym sobie życzył, żeby moje dzieci miały takich nauczycieli jak Paweł Rogala. Sam strasznie żałuję, że takich nauczycieli nie miałem na poziomie podstawówki i liceum. Naprawdę ciekawa sprawa. Bardzo się cieszę, że mogłem trochę opowiedzieć o muzyce przedwojennej, o kompozytorach, twórcach, że to wszystko się tak pięknie odbyło. Także pozdrawiam was, kochani, serdecznie, jeśli mnie słuchacie i polecam się na przyszłość. Jeżeli ktoś ma ochotę pogadać o starych, dobrych czasach, to proszę nie wahać się pisać do mnie. Pierwszy, najprostszy kontakt to mlinarski@polskieradio.pl. Proszę państwa, dzisiaj chciałbym zaprezentować państwu dość mało znaną postać, na pewno mniej znaną niż jej piosenki. Tą postacią jest Adam Lewandowski, kompozytor działający w pierwszej połowie XX wieku, głównie przed wojną i troszkę po wojnie, instrumentalista. Zostało po nim dużo pięknych piosenek. Ja powiem państwu, że najbardziej lubię jego walce. Z jego twórczości można bardzo łatwo zorientować się, że walca ukochał sobie Lewandowski chyba najbardziej. I Boston, i walc wiedeński, i walc angielski. Będziemy o tym wszystkim dzisiaj opowiadać i troszkę tego słuchać. Przygotowałem naprawdę fenomenalne nagrania, bardzo mało znane i ciężko dostępne. Jest ze mną również naprawdę wyjątkowy gość w studio, ale żeby nie zdradzać wszystkiego od razu, rozpocznijmy opowieść o Adamie Lewandowskim. Od pierwszej piosenki będzie śpiewał Albert Harris. To taki foxtrot, można powiedzieć, taki fox, taki średnie tempo. Rok 1936. Jak zabawa, to zabawa. I proszę państwa, jeszcze uśmiecham się w stronę Krakowa raz, ponieważ gra orkiestra Odeon dyryguje Jerzy Gerd, krakowianin, o którym rozmawialiśmy przed paroma dniami właśnie przy ulicy Grodzkiej z młodzieżą. A słowa napisał wielki poeta getta warszawskiego Władysław Szlęgel, który był młodym tekściarzem przedwojennym, oraz Jerry, czyli Jerzy Ryba. Muzyka, nasz dzisiejszy bohater, Adam Lewandowski. Zabawa to zabawa, najpierw za miasto, a potem stawa, a po wstawie na murawie, na świeżym lufcie jest tańczyć lżej, a gdy szturhańca, bo podczas tańca dostaniesz, bracie, to się śmiej. Niech się nie zdaje, że jesteś frajer, ty tań dziewczyną swą, jakby nie o ciebie szło, bo jak zabawa to zabawa, melonik w rowie, na drzewie krawat, piosenka się rozlega echem, ty tań z uśmiechem, bo jesteś pan. We'll be right back. zabawa to zabawa. Melonik browie, na drzewie kawat. Piosenka się rozleka echem. Ty tań z uśmiechem, bo jesteś pan. To jest... Proszę Państwa, jak zabawa, to zabawa. I teraz, ponieważ jesteśmy w 95. roku istnienia Polskiego Radia i ponieważ niedawno odbyła się gala złotych, rozdania nagród radiowych Złote Mikrofony i ponieważ miałem okazję na tej gali być, wszystkim serdecznie jeszcze raz gratuluję laureatom nagrody, to odbył się po imprezie, po części oficjalnej, mały bankiecik, jak to bywa, z nagrodami. I na tym bankieciku, kiedy spożywałem sałatkę, podeszła do mnie bardzo miła osoba, która powiedziała: panie Janku, ja nazywam się Anna Lewandowska. Moim dziadkiem był Adam Lewandowski. Ja oczywiście nazwisko znałem, ponieważ dojdziemy do tego za chwilę. Adam Lewandowski skomponował jeden z najbardziej znanych przedwojennych utworów. Na pewno Państwo nie macie pojęcia, że to jest jego, ale na pewno znacie ten utwór i dojdziemy do tego za chwilę. Zatem, proszę Państwa, będzie troszkę wiadomości z pierwszej, może z drugiej, no ale z rodzinnej ręki. Przy mikrofonie dzisiaj w studio pani Anna Lewandowska, wnuczka kompozytora dzisiejszych pięknych szlagierów, które puszczam. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Jesteś troszeczkę speszona mikrofonem, to mówiłaś oczywiście w trakcie, ale nie bądź. Bardzo się cieszę, że do tego spotkania doszło, dlatego że nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, że twój dziadek jest dzisiaj troszkę mniej znany niż jego piosenki, a na pewno jedna z piosenek. Natomiast powiedz, zacznijmy od początku. Opowiedzmy Państwu trochę o Lewandowskim. Kiedy on się urodził? On się urodził w latach bodajże 80. Właśnie, urodził się jeszcze w XIX wieku. Tak, w latach 80. XIX wieku. Tak. A powiedzmy sobie szczerze, że ja w ogóle dziadka nie znałam. No właśnie. Że on jednak nie odnalazł się w tej rzeczywistości powojennej i po prostu zmarł tragicznie. Tak. Może dojdziemy do tego, ale nie zaczynajmy od tej nuty. Powiedzmy tylko, że to był 51. rok. Tak. To jest data jego śmierci. Tak. W Warszawie. W Warszawie jego grup jest na Powązkach, niedaleko grobu Prusa. Adam Lewandowski, proszę Państwa, działał jak większość tych, twórców, których Państwu prezentuję, na styku rozrywki i muzyki klasycznej, bo wykształcony był oczywiście klasycznie. Tak. Gdzie? Skończył konserwatorium w Warszawie. To wtedy się nie nazywało konserwatorium, tylko instytut. Tak. Tak. I oczywiście przed wojną mieszkał w Warszawie. Przed wojną mieszkał w Warszawie, tak. Czy wiesz może, gdzie mieszkali? Mieszkali na Wspólnej. Czyli w samym centrum, w Śródmieściu. Gdzie mieli wielkie mieszkanie i prowadzili bogate życie towarzyskie, gdzie właśnie bywały wszystkie muzy, między innymi Ordonówna, i aktorki, które śpiewały jego piosenki, między innymi właśnie Pola Negri. No tak. A powiedz, czy ten dom jeszcze stoi? Dlatego, że Śródmieście, akurat Wspólna, tam kilka starych domów stoi. Czy ten dom przeżył wojnę? Nie, ten dom niestety nie przeżył wojny. Właśnie przy pierwszym bombardowaniu on został zupełnie zniszczony i dziadek, który poszedł następnego dnia szukać jakichś rzeczy, które można by ewentualnie tam pamiątek, przyniósł jedynie pedał od fortepianu, który udało mu się spod gruzu wyszperać. Posłuchajmy walca. Jak powiedziałem, Adam Lewandowski specjalizował się w pięknych walcach. To będzie walc angielski, nie raz, nie dwa, nie trzy. 1937 rok. Słowa Emanuel Schlechter. Ponownie mój faworyt, Albert Harris. Ja znam ciebie za dobrze i ty mnie znasz. Nie dzień, nie dwa, nie trzy. Będziesz myśleć i tęsknić i wzywać mnie. Nie raz, nie dwa, nie trzy. Każdy dzień będzie zły, każda noc będzie zła, bo zrozumiesz, że nikt cię nie kochał jak ja. I zabłysną w twych oczach i żal, i łzy. Nie raz, nie dwa, nie trzy. Zabłysną w twych oczach i żal, i łzy. Nie raz, nie dwa, nie trzy. Przepiękny wals Adama Lewandowskiego i pięknie zagrany temacik przez Wiktora Tychowskiego na gitarze hawajskiej. Jego już też pewnie, moi drodzy słuchacze, znacie. Wiktor Tychowski po wojnie osiadł w Londynie. Grał zresztą w orkiestrze Feliksa Konerskiego, orkiestrze drugiego korpusu, którą dowodził Henryk Wars. No i tak można by tych dygresji tutaj, te dygresje spiętrzać. Ze mną dzisiaj w studio wnuczka kompozytora szanownego, którego dzisiaj słuchamy, pani Anna Lewandowska. Aniu, zastanawiam się, co moglibyśmy państwu powiedzieć o Adamie Lewandowskim, czego nie wiemy, ponieważ to, że był pianistą, że był oczywiście kompozytorem, że był pedagogiem również, że był dyrygentem, to w zasadzie wiemy. Pracował również w Gazowni. Czy to jest prawda, tak? To jest prawda. Ale to było przed wojną, oczywiście przed wojną, tak? Czyli jakby godził te funkcje, czy to było po wojnie? To było chyba już po wojnie. To tak? Było już po wojnie, ponieważ tak? Ponieważ dziadek jakoś nigdy nie odnalazł się w tych nowych utworach. Aha. To jest też ciekawe właśnie, że... Ponieważ to był bardzo specyficzny czas dla naszej kulturalnej dziadej, ponieważ był socrealizm. No jakoś tak. Nigdy nie potrafił pisać takich patriotycznych pieśni. Mhm. Powiedział, mówił, że zawsze potrafi komponować właśnie tylko te swoje takie walczyki, tanga. Zresztą u nas właśnie w rodzinie krążyła taki wierszyk, którego w tej chwili dokładnie nie pamiętam. Kończyło się to walca Pruskiego i pięć walczyków Lewandowskiego. Tak, właśnie. Lewandowski był znany z walców, ale tak jak powiedziałaś, również pisał tanga. Dlaczego? Dlatego, że tango było po prostu niesłychanie modne i z tanga się żyło. Dlatego chciałbym państwu zaprezentować kilka tang kompozycji Adama Lewandowskiego. I oczywiście Lewandowski miał to szczęście jako kompozytor, że był śpiewany czy wykonywany przez najlepszych ówczesnego czasu i słyszeliśmy przed chwilą Alberta Harrisa, a teraz będzie tango, co z oczu to z serca będzie śpiewał legendarny Stefan Witas, nagranie z roku 1938, a słowa to do tego tanga napisał Andrzej Włast. Thank you. tutaj serca, jutro zapomnisz wszystko i spytasz, czemu się skończyło to, co było blisko, co z oczu to i serca, już cię nie ujrzę więcej, a zarzuć mi na szyję ręce, ból goręcej mnie. Zapomnisz wszystko i spytasz, czemu się skończyło to, co było blisko, co z oczu to i z serca, już cię nie ujrzę więcej, a zarzuć mi na szyję ręce, ból goręcej mnie. Proszę Państwa, Adam Lewandowski, nasz dzisiejszy bohater, kompozytor. Wyczytałem, że wrócił do Warszawy, przez chwilę przebywał poza Warszawą przed wojną i od roku 1910 przebywał w Kole. Był kierownikiem Towarzystwa Muzycznego właśnie w Kole i prowadził chór, a także kierował niewielką orkiestrą. I wrócił do Warszawy w roku 1913 i pracował jako urzędnik w gazowni warszawskiej. I co ciekawe, prowadził chór złożony z pracowników gazowni. I teraz właśnie chciałbym Państwu powiedzieć lub namówić Was, żebyście zakładali orkiestry lub chóry, gdziekolwiek pracujecie. Zobaczcie, jakie to by było piękne, gdyby w nowoczesnych zakładach pracy, zwanych korporacjami, w różnych biurowcach, gdyby zamiast na siłownię, czy może nie zamiast, żeby może nie 4 razy na siłownię, tylko 2, a 2 razy na chór, albo na przykład założyć orkiestrę mandolinową. Mandolinę można kupić za 200 zł, wziąć jakiegoś nauczyciela, skombinować jakieś nuty z internetu, nauczyć się i grać. Proszę Państwa, jakie to by było piękne. Tylko taki Adam Lewandowski wtedy byłby potrzebny, musiałby się pojawić, ale myślę, że takich zapaleńców by nie brakowało. To by było świetne. W każdym razie, no właśnie, chór pracowników gazowni. No wyobrażacie sobie Państwo, albo na przykład, nie wiem, MPO zwożą, prawda, oczyszczają miasto, a później sobie śpiewają piękne piosenki. Jakie to by było szlachetne, jakie uszlachetniające. Dzisiaj wnuczka Adama Lewandowskiego, kompozytora, z nami w studio, która jest malarką, czyli abstrakcyjne myślenie i abstrakcyjne myślenie i artystyczna dusza troszkę przeszła na ciebie. A twój ojciec? Mój ojciec też skończył konserwatorium warszawskie, ale był bardzo nerwowy i po prostu, a ponieważ we wszystkim musiał być najlepszy, a wtedy nie było jeszcze takich środków, które pomagały na przykład przy poceniu się palcy, wobec czego, ponieważ ślizgały mu się ręce po klawiaturze, to zrezygnował z tego, skończył to konserwatorium, ale potem już stał się prawnikiem. A wiesz, że to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek, dlatego że dosyć sporo wykonawców lub kompozytorów lub autorów tekstów przed wojną na przykład studiowało prawo i jednak zajęło się muzyką. A tu na odwrót, muzyka i prawo. Twój ojciec urodził się w którym roku? Mój ojciec urodził się w 26 roku. Czyli jeszcze sobie pomieszkał w pięknym mieszkaniu na Wspólnej. Jeszcze zdążył być synem wspaniałego, znanego kompozytora przedwojennego. Tak, jego asystent, ponieważ ojciec był profesorem prawa. Że jego asystent właśnie opowiadał, jak ojciec z wypiekami na twarzy biegł ze szkoły do domu, żeby właśnie spotkać się z wielkimi gwiazdami ówczesnej właśnie Warszawy. No tak, tak te domy wtedy wyglądały, ludzie odwiedzali się, zresztą praca kompozytorska, czy tekściarska również właśnie polegała na tym, to wiem z mojego domu, na tych niekończących się wizytach i pracy nad materiałem przy instrumencie. Wspólnymi siłami. I oczywiście do tego było potrzebne jakieś ciasto, kawka, herbatka i to się wszystko kotłowało w domu. Sam trochę to pamiętam, nie sprzed wojny co prawda, ale z 80-tych lat. Zatem kolejne świetne tango, polskie tango, proszę Państwa, ten gatunek z roku 36. Ponownie Stefan Witas, jak sen. Ponownie słowa Andrzej Włast. Program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, audycja Dancing Salon Ulica na żywo. Drodzy Państwo, Zapraszam i namawiam do korespondencji na mlenarski@polskieradio.pl. Dzisiaj prezentuję twórczość Adama Lewandowskiego, zmarłego w tragicznych okolicznościach w roku 1951. Ze mną w studio wnuczka maestro Lewandowskiego, pani Anna Lewandowska. Bardzo się cieszę, że jest z nami. Troszkę nam opowiada. Mówiłaś przed wejściem do studia, że stoi do dziś fortepian. Dziadka, tak. Dziadka. Czy zostało po dziadku coś jeszcze? Została po nim batuta, którą dostał. Wielka batuta, więc zawsze mi się wydawało, że jak jest dyrygent, to musi mieć taką wielką batutę. Kiedyś batuty były bardzo, bardzo długie, tak. A to jest po prostu jeszcze na nim napis właśnie od chórów, którymi dyrygował. No tak. Prezent. I takie słonie są, na których też jest właśnie napis właśnie od mistrzowi, od chórów właśnie, ponieważ był jednak bardzo lubiany. No tak, lubiany i znany. Dzisiaj go wspominamy i słowem, i piosenką. I teraz, jeżeli znane i lubiane, to będzie Bianka. Jego jedno z najsłynniejszych tang będzie śpiewał Tadeusz Waliszewski, rok 1933. Słowa napisał Andrzej Włast. Będzie grała orkiestra Syreny Rekord pod batutą Henryka Warsa, proszę państwa. Chciałem powiedzieć jeszcze, że ten utwór posiadam i mogę państwu zaprezentować dzięki uprzejmości Tomka Gyrdenia z portalu staremelodie.pl. Pozdrawiam wszystkich zapaleńców skupionych wokół tej wspaniałej inicjatywy. Pozdrawiam cię, Tomaszu. Posłuchajmy Bianki. W słonecznym Mediolanie słyszałem twe wolanie. Ja z tobą zna się lat twych nóg. Kupował kwiaty co dzień nieznany ci przechodzień. I ten śpiew gonił cię wśród drzew. Bianko, czemu nie kochasz mnie? Bianko, miłością wiosna tknie. Marzę o wiośnie tej we dwoje. Zgłaszę ci, składam serce moje. Bianko, mój ty cudowny śnie. Bianko, czemu nie kochasz? Ach, powiedz czemu, Bianko, oddał cię los innemu. Thank you. śpiewał Tadeusz Faliszewski. A teraz będzie stary walc. Zdążyliśmy już powiedzieć, że kompozytor Adam Lewandowski, maestro, komponował walce bardzo piękne. I teraz chciałbym Państwu zaprezentować właśnie stary walc, słowa Ludwik Szmaragd. Będzie grała orkiestra Arkadii Flato. To nagranie wydane na płycie wytwórni, niemieckiej wytwórni Odeon. I będzie śpiewał, proszę Państwa, Jerzy Czaplicki. O Jerzym Czaplickim myślę, że można by zrobić nie jedną, ale ze cztery audycje. Przyjdzie na to czas. To śpiewak wielki polski, który urodził się w 1902 roku, tak jak Adam Aston, a zmarł w 92 w Warszawie, żył 90 lat, baryton. Śpiewał przed wojną w Operze Warszawskiej, wygrywał konkursy, był naprawdę bardzo znany, wygrywał, dostawał przeróżne nagrody, jeździł po Europie, dosyć znany był również we Włoszech, w ojczyźnie śpiewu operowego. W Operze Warszawskiej na etat zaangażowany od roku 1934, mnóstwo ról, duża tężyzna fizyczna, świetna zwinność, sprawność fizyczna. W jednej z ról swobodnie przechodził po linach, które udawały to olinowanie okrętowe. Także śpiewając był również linoskoczkiem. Tym emocjonował się bardzo Tadeusz Boy-Żeleński, który pisał recenzję. Właśnie Boy pisał o jego muskulaturze słynnej. I przed wojną Jerzy Czaplicki, którego za chwilę usłyszymy, wsiadł na okręt Batory i udał się do Stanów Zjednoczonych. Później na chwilę pojawił się znowu w Polsce, a później znowu w Stanach Zjednoczonych. Przeżył szczęśliwie wojnę i na okres powojenny, koniec lat 40., początek 50. przypada jego najbardziej świetlany czas, jeżeli chodzi o jego karierę. Naprawdę znana postać w Stanach Zjednoczonych na rynku operowym. Mnóstwo ról. Chciałbym Państwu bardzo opowiedzieć całe jego życie. Niestety nie zdążę, ale za chwilę będzie śpiewał, proszę Państwa, Jerzy Czaplicki. Oprócz tego, że funkcjonował właśnie na tej poważnej scenie, również nagrywał dla Syreny Rekord i innych wytwórni piosenki rozrywkowe. No bo wiadomo, w tym był pieniądz, w tym była sława i popularność. I tak oto ten piękny walc Adama Lewandowskiego w wykonaniu maestro Jerzego Czaplickiego. Posłuchajmy. Thank you. dla młodych par, w nim urok jest i czar. Choć walca ciągle od młoda trwa, ten wal od młoda nas. To stary wal dla młodych par, to wnieca w sercach szar. Gdy ten walczyk brzmi, podaj rączkę mi i tańmy raz, dwa, trzy. Tak, trochę byliśmy przez chwilę w Wiedniu, a teraz z powrotem do Warszawy. I proszę Państwa, ponieważ czas oczywiście pędzi nieubłaganie, pozwólcie, że od razu, zanim przejdę do gwoździa dzisiejszego programu, zanim wbiję gwóźdź dzisiejszego programu, to jeszcze za tyle pięknych dni. Wykonanie Mieczysław Fog, tango, słowa wielki Konrad Tom. Dni bez cienia jasnych dni, tyle szczęścia upojenia dałaś mi. Cały świat się do nas dwojga śmiał wesoło, radość była w koło. Wiosna dla nas roztaczała blasków szał, ja kochałem, tyś kochała, urok trwał. Lecz jesienią prysła bajka, urok trwał. Za tyle pięknych dni coś trzeba w zamian dać. W pokorze głupkę schyl, ile z perłami płać. Słoneczny miraż nasz we mgle jesiennej szczel, i choćby trwał godzinę wartych naszych łez. Jeszcze leżą na tapczanie róże twe, nie chcą wierzyć w to rozstanie, szepcą nie. Czemu losy złe nas dzielą, czemu mącą miłość tak gorącą? Szczęście żywot mamo, tyli krótko trwa, odczuwamy to w tej chwili ty i ja. Ale kiedyś przyjść musiała chwila ta. Za tyle pięknych dni coś trzeba w zamian dać. Pokorze głupkę schyl, ile z perłami pować. Słoneczny miraż nasz we mgle jesiennej szczebl, i choćby trwał godzinę wartych naszych łez. Słoneczny miraż nasz we mgle jesiennej szczedł, i choćby trwał godzinę wartych naszych łez. I dla wytrwałych, którzy są od początku dzisiejszej audycji, mam najważniejszy punkt dzisiejszego programu. Chciałbym zaprezentować piosenkę, która absolutnie przetrwała próbę czasu, która jest do usłyszenia w przeróżnych interpretacjach na przestrzeni lat, która jest bardzo ważną piosenką dla pokolenia ludzi przedwojennych czy ludzi tuż powojennych. Bardzo nostalgiczną, piękną. Może być to tango, może być to slow fox. Ania Lewandowska, malarka, dzisiaj w studio, wnuczka maestro lewandowskiego kompozytora tego pięknego tanga. Proszę Państwa, w roku 1937, jak pisze Dariusz Michalski w swojej encyklopedii muzyki rozrywkowej, w roku 1937 Andrzej Bogucki wylansował w teatrzyku Małe Qui Pro Quo ten piękny szlagier. I ciekawe, czy Państwo wiecie już, o co chodzi? Pewnie nie. Tutaj pięknie Stefania Grodzieńska też mówi o nim. Piękna interpretacja, wzór tak zwanej piosenki aktorskiej w wykonaniu Boguckiego. To parlando. No, nie mamy niestety czasu. W każdym razie pożegnanie lata lub a mnie jest szkoda lata. To jest ta piękna melodia, przez niektórych krytyków czy znawców tematu uważana za jedną z najpiękniejszych przedwojennych melodii. Aniu, wnuczko, droga maestro Lewandowskiego, kiedy poznałaś tę melodię pierwszy raz? Pamiętasz ten moment? Pierwszy raz poznałam ją, jak byłam w szkole podstawowej, aha, może nawet wcześniej, ale zawsze mówiłam moim koleżankom, że to właśnie mojego dziadka, a wszyscy mówili, no to niemożliwe. Rodzice mówią mi, że to nie jest melodia Lewandowskiego, tylko właśnie, że to śpiewa Połamski. Właśnie. A ja mam dla Państwa rarytas, ponieważ to Bogucki, Faliszewski, mnóstwo ludzi śpiewało. Natomiast mam naprawdę fonograficzny rarytas, jak przystało na audycję Dancing Salon Ulica. To będzie wykonanie z roku 1949, nagrane dla Radia Wolna Europa. Będzie śpiewał Adam Aston. Proszę posłuchać tego głosu. Głosu, który jest już obarczony doświadczeniami wojennymi. Głosu Astona, który już od 10 lat nie żyje w Polsce. Który, no, zresztą posłuchajcie Państwo sami, to jest bardzo ciekawe. Słowa do tej pięknej piosenki napisał Emanuel Schlechter. Zatem śpiewa powojenny, nieczęsto słyszany powojenny Adam Aston. Króciutka wersja, to śpiewał Adam Aston z roku 1949. Chciałem Państwu bardzo podziękować za dziś i podziękować Ani Lewandowskiej,